galegos no baix. Bueno, pues aquí seguimos, amigos, no 89.4 de FM de Radio San Boi, no programa Galegos no baixo. Pues vamos a decir esos teléfonos y esos enderezos que tenemos, pues si queréis llamar, pues tenéis nada más que coger el teléfono y marcar, que son, por ejemplo, el primero número, o 93-654-1400, y tenemos otro teléfono, que es 93-654-1500. Son los dos mismos menos que, pues, un EU14 y otro EU15. Después acaban igual, comienzan igual, comienzan y finalizan igual. Vamos a ver, o correo electrónico que es galegosnobaixo@gmail.com y o blog que es galegosnobaixo.blogspot.com. Así que nos pueden llamar y ponerse en contacto con nosotros. Folerpas e danzas brancas. Thank you. Bueno, pois aquí estamos no 89.4 de FM en Galegos no Baixo. Uh-huh. Mira, Xulio, esgaravellando, atopei que en Monforte de Lemos apareceu unha adega monumental de 5 séculos atrás. Sei que os moixes tiñan algo que ver con ela, non? Percebí que sí, que foi excavada no monte de Piñeira. Se di que puido pertenecer ao mosteiro de San Vicente do Pino. Sí, sí, se dicen que os monxes tuve... dicen que dos monxes tamén. E é unha adega que sai á luz despois de centos anos atrás. A Dirección Xeral de Cultura dicen que hai algo moi interesante, moi importante, e as portas poden ser do século do quinto ou XVI. E din nesa zoa os máis vellos que podría pertenecer aos condes de Lemos, aunque ninguén sabía con certeza onde se atopaba. Uh-huh. Así que fíjate tú. Ademais, había unha fotografía da reportaxe que se vían pois como esas pedras mal postas, así nun sitio, en fin, que as tiraron ali e tal. Que eu a veces pois penso que esas mismas se un aparece eso, hai outras moitas das cousas que como castros. Uh-huh. Pois que están así pois así aguchados, non sei o porqué, que moita xente pois hasta incluso en Navia de Suarna un castro que había ou unhas mámoas ou algo, por culpa do lume, as carrocetas da auga cando pasaron estropearon todo. Bueno. Pero claro... Ali en Galicia, tanto patrimonio como outros organismos de medio ambiente, pois teñen pouco cuidado este detalle relacionado coa nosa idiosincrasia galega. E entón, pues, lógicamente, en algunhas ocasións, pois, cando se atopa un bien cultural de interés, un BIC, pois, non se cuida trata con cariño que se debe tratar. Exactamente. Porque, por exemplo, basta ir pola parte de Sarria, sí. Esa zoa de por aí, pois, hasta os carballos milenarios son cuidados con delicia. E iso eu penso que depende tamén a veces de moitos concellos, depende moito da xente tamén. Sí. Depende moito da xente. Non é solamente que o concello diga isto hai que conservarlo e aquilo hai que conservarlo, se despois vai un veciño e desfai todo. Tamén. De pouco sirve pois facer eso. Bueno, a verdade é que o importante é que algunhas das cousas que aparecen por ali se vayan cuidando e vayan intentando levar a diante. Ademais, isto... Vamos a falarlle despois a Xosé Manuel, e a mellor Xosé Manuel pode nos dicir algo. Exactamente. Eso, ¿no? Despois, cando... Poñemos unha peza de música e chamámoslle. Exactamente. Veña. Pois vamos poñer unha peza de música. Veña. Vamos alá. Yeah. Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda e media labrada, bien bailar Carmiña, miña enamorada. Baila y otra, baila y otra posada, a valer una pereira que nunca fue avalada. Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media labrada. Ven bailar Carmiña, miña enamorada. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada. Ven bailar Carmiña, miña enamorada.